د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت را ګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ذخر روایت ته هغه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل درې کسان د الله تعالی میلمانه او زیارت کوونکي دي: غازی، حاجی او عمره کوونکي. که هغوی دعا کوي نو الله جل جلاله یې قبلوي، او که بخښنه ځینې غواړي نو الله جل جلاله مغفرت ورته کوي. قدرمن اوریدونکو د شریعت غږ رادیو سهارنۍ خبرونه ته غواړم. نن د جمعې مبارک ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. په خبرونو کې اورئ چې د غور په چغچران کې د قمندان په شمول 50 تنه مسلح افراد مجاهدینو ته تسلیم شول. د هلمند په سنگین، لشکرگاه، واشیر او مساکلا کې دشمن ته درانه زیانونه اوښتي دي. د اروزګان د دهراو د امنیه قمندان مرګونه ژوبل درې ساتونکي وژل شوي دي، او د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې بیا د خارجي عسکرو یو زغروال ټانګ ویجاړ شوی، څلور تنه یرغلګر عسکر پکې وژل شوي او یو یې ژوبل دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د غور ولایت له مرکز چغچران څخه رسیدلې خبر وایي چې تېره ورځ د همدې ولایت د مرکز په مربوطاتو کې 50 تنه مسلح افراد د قمندان لالال ګل په مشرۍ کې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړي کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت د مجاهدینو سره اوژه په اوژه د جهاد سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکوي، او په دې لاره کې به له هیڅ راز قربانیو ورکولو درېغ نه کوي. یاده ډله پخوا مستقله یوه ډله وه چې اوس یې د حقایقو په درکولو د اسلامي امارت مجاهدینو سره اوژه په اوژه د دښمن په وړاندې د مقابلې هوډ کړی دی. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې بېګا ماخوستن 8 بجې د شکرچلې په سیمه کې پر هغو ګوډاګیو عسکرو د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چې پرون یادې سیمې ته راغلي وو. د چاودنې له امله 9 تنو عسکرو ته مرګ ژوبلا واوښتې ده. دغه راز د دې ولایت د مساکله په ولسوالۍ کې پرون سهار 9 بجې د دوابې په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر یوه شوبله د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبلا واوښته. وروسته چې د پیښې ځای ته نور عسکر راورسېدل، دوه تنه یې د دراسکوپ په مټ هم ووژل شول. د همدې ولایت په مرکز لشکرګاه کې بیا وړ مورز مازیګر څلور بجې د امنیه قمندانۍ مخې ته د ګوډاګیو پولیسو پر یو رینجر موټر د یو تکتیکي ماین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ شو او په کسپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژبله واوښته. دغه راز د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې پرون ماسپښین دوه بجې د کاریزونو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر یو رینجر موټر د یو ځای پر ځای شوي ماین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ شو او په کسپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژبله واوښته. له هلمند څخه مو وروستۍ خبر ترلاسه کړی دی چې په مرجع ولسوالۍ کې بیګا ماښام اووه بجې د کمپ په سیمه کې د مزدوري اردو څلور تنه عسکر یو په بل پسې د دراسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. او د جوزجان ولایت څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې بیګا شپه نه بجې د جوزجان او سرپل ولایت تر مابین پر عمومي لاره د شبرغان په مربوطاتو کې پر ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید وسو. برید چې په کسپکې او درنې وسلې وکارول شوې په مهال د دښمن دوه رادې ټانګونه په بشپړ ډول ویجاړ شول او دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه راز د اوروزګان ولایت د دهراوت په ولسوالۍ کې تېره ورځ مازدیګر پنځه بجې د زرتالی په سیمه کې د همدې ولسوالۍ امنیه قمندان جان آغا هغه مهال مرګونه ژوبل او دواړې پښې غوڅې شوې چې فیلډر موټر یې د مجاهدینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي مین ښکار شو. په دې چاودنه کې د نوموړي درې تنه ساتونکي هم ځای پر ځای وژل شوي دي. او د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې پرون سهار اووه بجې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکس پکې او درنې وسلې وکارول شوې د شپې تر یوې بجې په شدت سره دوام درلود. د دې جګړې په پایله کې پنځه تنه ګوډاګیان د مزدوري اردو د ډاګ د پوستې د قمندان حمیدالله په شمول ځای پر ځای ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په جګړه کې یو تن مجاهد ټپي شوی او دوه نور بیا په شهادت رسېدلي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې پرون سهار اووه بجې د نشکان په سیمه کې د ګوډاګیو اربکیانو پر دوه امنیتي پوستو وسلوال بریدونه سوي دي. بریدونه چې پکې لسپکو او درنو وسلو کار واخیستل سو د سهار تر نهو بجو یې دوام وکړ. د دې بریدونو په پایله کې دواړې پوستې په بشپړه توګه فتح او پکې میش ګوډاګیان د مرګ ژوبلې په لیدلو سره په تېښته ولاړل. د دښمن په تېښته سره په سیمه کې د مجاهدینو د فعالیت ساحه نوره هم پراخه شوه. او د لغمان په الینګار کې بیا د خارجي یرغلګرو یو ټانګ ویجاړ شوی، درې تنه عسکر پکې وژل شوي او یو یې ژوبل دی. پرون مازدیګر پنځه نیمې بجې د همدې ولسوالۍ د کلډکې په سیمه کې د یرغلګرو عسکرو پر یو زغروال ټانګ د ځای پر ځای شوي مین په مټ زوروره چاودنه وسوه. د چاودنې له امله ټانګ په بشپړه توګه ویجاړ شو او پکې سپاره څلور تنه یرغلګر ځای پر ځای ووژل شول، یو بل ژوبل شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. دین وطن ملن خغلی سړی غرمو کې دی پدین وطن ملن خغلی سړی غرمو کې دی آپ سړیو کې وطن سړی غرمو کې دی پدین وطن ملن خغلی سړی غرمو کې دی پدین وطن ملن خغلی سړی غرمو کې دی سنگ براشی پونس رنگیل پر لئی د سکون سنگ براشی پونس رنگیل پر لئی د سکون چدا گونو موند کلی سر غرمو کی دی پردین وطن مین خالی سر غرمو کی دی آپ سڑ خزینہ خلک نخارونو کی خون بنا گوری خزینہ خلک نخارونو کی خون بنا گوری ہوا نران ہلا منلی سر غرمو کی دی پردین وطن مین خغلی سر غرمو کی دی آپ سڑیو کی وطلی سر غرمو کی دی پردین وطن مین خغلی سر غرمو کی دی پردین وطن مین خغلی سر غرمو کی دی زکس پی زادی گی در زادی برگستر گی گردی زکس پی ذاتی کی در ذاتی برگستر دی گردی چی دز مرو بند وقتن سر ارنو کی دی پردی وطن مین خوالی سر ارنو کی دی آپ سرائیو کی وطن سر ارنو کی دی پردی وطن مین خوالی سر ارنو کی دی پردی وطن مین خوالی سر ارنو کی دی واقتا چیت سر بطنگ سرو دیتو سری پلوری واقتا چیت سر بطنگ سرو دیتو سری پلوری حقا پتمن حقا سپکلی سری غرمو کی دی پدن وطن مین خغلی سری غرمو کی دی آپا سرائیو کی وطنی سڑی غرمو کی دی پدی وطن مین خغلی سڑی غرمو کی دی پدی وطن مین خغلی سڑی غرمو کی دی خود بغربی بربنت ناسی افغانی اجلادان خود بغربی بربنت ناسی افغانی اجلادان اصیل اومندو چی روزلی سڑی غرمو کی دی پتن وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی اصیل اومندو چی روزلی سڑی غرمو کی دی پتن وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی آپ سڑیو کی وطنی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی دادا لگا زکا ہر سمنی دس ریر غلگر دادا لگا زکا ہر سمنی دس ریر غلگر چسرو لمبو کلو بدلی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی چسرو لمبو کلو بدلی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی چی سکرا غمی تیچارا وستن مرامی صدی چی سکرا غمی تیچارا وستن مرامی صدی پدی رازنو پوہی دلی سن غرمو کی دی پدی وطن مین خوالی سن غرمو کی دی پدی رازنو پوہی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی آپ سڑیو کی وطنی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی افغانی پیر غرب تزکازی دست پوت لپارا افغانی پیر غرب تزکازی دست پوت لپارا چپکتان دستار ترلی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی چپکتان دستار ترلی سڑی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی آپ سڑیو کی وطنی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی پدین وطن مین خوالی سڑی غرمو کی دی دا ایمان خوش بد افغان په نام مستشرمیږي دا ایمان خوش بد افغان په نام مستشرمیږي دا ایمان خوش بد افغان په نام مستخفشی دا ایمان خوش بد افغان کنا مستخفشی چه تاریخونا ایسات سر غرنو کی دی فدی وطن مین خاغلی سر غرنو کی دی چه تاریخونا ایسات سر غرنو کی دی فدی وطن مین خاغلی سر غرنو کی دی آپ سرو کی وطن سری غرنو کی دی پدن وطن میں انتغلی سری غرنو کی دی پدن وطن میں انتغلی سری غرنو کی دی کفر قانون تدام من خور سرال بشی کفر قانون تدام من د دین پسما سوزی دلی سری غرنو کی دی و دین وطن مین خغلی سری غرنو کی دی د دین پسما سوزی دلی سری غرنو کی دی و دین وطن مین خغلی سری غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سری غرنو کی دی دم اکلات نو شاش جازا منو خیر منشتا دم اکلات نو شاش جازا منو خیر منشتا دا اکبر خان پا قدم تللی سر غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سر غرنو کی دی دا اکبر خان پا قدم تللی سر غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سر غرنو کی دی آپ سرو کی وطن سر غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سر غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سر غرنو کی دی زکنو دلتا ورتا هیچو سڑای نختاری گی زکنو دلتا ورتا هیچو سڑای نختاری گی مفتون فدی سرگولی دلی سری غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سری غرنو کی دی مفتون فدی سرگولی دلی سری غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سری غرنو کی دی فدن وطن مین خغلی سری غرنو کی دی آپ سرگو کی وطن سری ودن وطن ما ينخغلي سري غرموك دي ودن وطن ما ينخغلي سري غرموك دي ودن وطن ما ينخغلي سري غرموك دي ودن وطن ما ينخغلي سري غرموك دي هران سادة هرتان باوتو ويا دا عاشق دین ایمان دے تسلیم دا اللہ توی خان رکی بانی کڈیر وی ہر چو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ رکی بانی کڈیر وی ہر چو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ المدام دجوان دون لشورو تر انجام ہم دزڑا ہم دخلے پا کلام چی شیخ ناس لغمو ان دیکھنو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ چی شیخ ناس لغمو ان دیکھنو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ ہر سادر دم پاوتو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ یاد و پاک اللہ تل مدام تجوان دون لشورو تر انجام ہم تزڑا ہم دخلے پا کلام چی شیخ لاس لغمو ان دیکھنو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ ہر سادر دم پاوتو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ دامن گیر دخپل پیر ملنگ یار یار دا یار وی خادم خدمتگار سچی وائی ہم دائی دلار دائی جواندے ہم دائی عرضو وایا وایا اللہ اللہ